ปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะไปที่วช.ค่ะก็มีการให้งบประมาณวิจัยผลไม้3ชนิดนอกฤดูกาลค่ะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและก็สังคมค่ะก็มาคุยกันถึงเรื่องของแนวทางที่จะมีพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจนะคะเกี่ยวกับภาษีอากรค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามรับฟังได้เช่นกันกับช่วงที่2นะคะปิดท้ายกันที่มติของทปอมีการปรับเปิดภาคเรียนให้ตรงสากลตั้งเป้าทุกแห่งพร้อมปี57ค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณฟังค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะทางวช.ก็ให้งบประมาณวิจัยผลไม้3ชนิดนอกฤดูกาลนะคะภาคเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของไทยมาตั้งแต่โบราณค่ะทำให้การเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจากผลอานิสงส์นี้ก็ทำให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เห็นความสำคัญและพร้อมสนับสนุนทุนสำหรับศึกษาวิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตในภาคการเกษตรในหลายๆเรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาในหัวข้อการผลิตลำไยลิ้นจี่และมะม่วงนอกฤดูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะและมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนีนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการวิจัยระยะยาว 12-15 ปีเพื่อให้สามารถพัฒนาด้านแบบการทำเกษตรและการพัฒนาชนบทพื้นที่สูงที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรทั้งด้านรายได้สังคมก็มีผลทำให้ชุมชนเข้มแข็งกันนะคะแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมีการใช้ระบบการปลูกต้นไม้ผลแบบโมเดลกลางในการพัฒนานะคะแล้วก็เน้นการสร้างรายได้ด้วยการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลแล้วก็เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเทคนิคการจัดการดินการจัดการน้ำเป็นหลักค่ะจากการดำเนินงานวิจัยของโครงการผลิตผลไม้นอกฤดูในช่วงที่ผ่านมานะคะสามารถพัฒนาเทคนิคใหม่ๆได้หลายชนิดซึ่งถูกนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจตลอดมาโดยเฉพาะลำไยที่สามารถควบคุมการออกดอกให้สามารถผลิตออกนอกฤดูได้ตลอดปีแล้วก็พัฒนาคุณภาพด้านการเพิ่มขนาดผลด้วยการตัดปลายช่อและการใช้สารควบคุมการเติบโตแล้วก็การปรับปรุงสีผิวเปลือกผลให้เป็นสีเหลืองทองตามที่ตลาดต้องการนะคะส่วนลิ้นจี่ถึงแม้ว่าการทดลองยังไม่สามารถบังคับให้ต้นลิ้นจี่ออกนอกฤดูได้เทียบเท่ากรณีของลำไยแต่ก็พัฒนาเทคนิคกระตุ้นให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกเร็วกว่าฤดูปกติได้1เดือนค่ะโดยได้ดำเนินการด้วยแพ็กเกจเทคโนโลยีค่ะนอกจากนี้ก็ได้รับการทดสอบเพิ่มเติมบนพื้นที่สูงต่อเนื่องอีก1ปีก่อนแนะนำสู่เกษตรกรต่อไปนะคะต่อไปคือมะม่วงค่ะสารพาโคบิลทราโซนนั้นช่วยแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปีในมะม่วงโชคอนันต์แล้วก็น้ำดอกไม้สามารถกระตุ้นให้ต้นมะม่วงออกดอกได้เร็วกว่าปกติประมาณ1เดือนคือออกดอกเดือนพฤศจิกายนแทนที่จะเป็นธันวาคมถึงมกราคมก็ทำให้ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์น่าจะได้ราคาที่ดีกว่าผลผลิตออกในเดือนมีนาคมเพราะอยู่ในช่วงผลไม้ชนิดอื่นเช่นเงาะมังคุดทุเรียนออกสู่ตลาดเช่นกันนะคะจากการศึกษาและทดลองก็สรุปได้ว่าการที่จะเพาะปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายทั้งในด้านการบังคับให้ไม้ผลแต่ละชนิดออกนอกฤดูและการจัดการพืชอย่างเหมาะสมทำให้ผลมีการเจริญเติบโตและมีคุณภาพดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องศึกษาในประเด็นของผลกระทบที่มีต่อต้นทุนรายได้ของเกษตรกรความสอดคล้องกับสภาพการใช้ดินแล้วก็แรงงานของเกษตรกรด้วยค่ะด้วยเหตุผลดังกล่าวเงื่อนไขของความสำเร็จของการปลูกต้นไม้ผลบนที่สูงจึงต้องมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ จากการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพรวมถึงการผลิตผลไม้นอกฤดูเพื่อเพิ่มราคาให้แก่ผลผลิตด้วยค่ะ สักคนที่มองมาหาฉันคล้ายโลกนี้ไม่มีใครอยู่มีฉันคนเดียวที่ต้องคู่อยากอยู่ด้วยกันนับวันจากนี้ไปในเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอยู่รอบกายจะมีบ้างไหมสักคนที่ทำให้เรื่องร้ายฉันกลายเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อยากคิดและเริ่มชีวิตใหม่สบตาที่ไร้สดใสได้ทุกทีอยากมีไว้ใครสักคนที่ยืนข้างๆกันอยากจะมีเวลาดีๆกับคนนั้นอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอยากทิ้งทั้งตัวและหัวใจกับใครสักคนหนึ่งคงต้องมีอยู่แต่ก็ไม่รู้จะได้เจอกันจากมุมไหนอาจตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวจะไม่มองมัวยืนมองให้เสียเวลาจะดึงเธอเข้ามากอดและทิ้งตัวลงที่ตากและจะหยุดพักหัวใจของฉันไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอตลอดไปในมุมลึกๆทุกคนก็มีความต้องการยังคงค้นหาแล้วรอปล่อยใจดวงเล็กๆให้ไม่ต้องเงาเหมือนเมื่อวานจับมือกันเดินอยู่ในบ้านเป็นสอคสอให้กันได้ทุกปีอย่ามีใครสักคนที่ยืนข้างๆกันอยากจะมีเวลาดีๆกับคนนั้นอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอยากทิ้งทั้งตัวและหัวใจกับใครสักคนหนึ่งคงต้องมีอยู่แต่ก็ไม่รู้จะได้เจอกันจากมุมไหนหากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวจะไม่มองมัวยืนมองให้เสียเวลาเธอเข้ามากอดและทิ้งตัวลงที่ตายและจะหยุดพักหัวใจของฉันไว ฟังค่ะขณะนี้คุณกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ อธิบดีกรมสรรพากรนะคะก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยให้ผู้ประกอบการที่เครื่องจักรเสียหายจากอุทกภัยสามารถหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเพิ่มเติมได้จากเดิม 100% เป็น 125% ภายใน5ปีค่ะหรือในปีแรกสามารถหักค่าลดหย่อนได้สูงสุดถึง 77% ของค่าเสื่อมพร้อมทั้งเสนอแบบลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมบ้านและรถยนต์ของผู้ประสบภัยหากมีการเห็นชอบแล้วกรมสรรพากรก็จะปรับแบบแสดงรายการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในรอบปี54นี้นะคะคือระหว่างที่1มกราคมถึง31มีนาคม2555ค่ะโดยจะเพิ่มรายการลดหย่อนภาษีเข้าไปอีก2รายการคือค่าซ่อมแซมบ้านและค่าซ่อมแซมรถยนต์ซึ่งจะทำให้รายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น21รายการจากเดิมที่มี19รายการคิดเป็นเงินที่หายไปกว่า60,000 ล้านบาทขณะนี้กรมสรรพากรกำลังปรับโครงสร้างภาษีใหม่โดยจัดเป็นทางเลือกต่างให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังตัดสินใจหากอะไรที่ออกเป็นกฎหมายลูกสามารถดำเนินการได้ด้วยการประกาศในกระทรวงแต่หากจะออกเป็นกฎหมายแม่หรือเป็นมาตรการถาวรก็ต้องออกเป็นกฎหมายแม่ผ่านสภา3วาระการปรับโครงสร้างภาษีนั้นต้องดูทุกด้านทั้งโครงสร้างภาษีช่องโหว่ของกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนไปนะคะโดยต้องพิจารณาหลายเรื่องมากค่ะอะไรที่ทยอยประกาศออกมาได้ก็จะรีบดำเนินการเช่นรายการยกเว้นภาษีต่างๆเพราะออกเป็นกฎหมายลูกได้เลยแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณหรือกฎกติกาต่างๆที่เป็นค่าลดหย่อนภาษีแบบถาวรก็ต้องออกเป็นกฎหมายแม่นะคะสำหรับเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการจัดรายได้ในเดือนธันวาคมแล้วก็น่าจะต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม2555ด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ก็ยังมั่นใจนะคะว่าการจัดเก็บรายได้ไตรมาส1ของปีงบประมาณ55นั้นยังเป็นไปตามเป้าหมายค่ะที่ 272,000 ล้านบาทจากช่วง2เดือนแรกของปีงบประมาณ55นะคะการจัดเก็บรายได้รวม 187,000 ล้านบาทแม้ว่ารายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมซื้อขายสินค้าช่วงน้ำท่วมแต่ไม่สามารถชดเชยกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่หายไปจากการที่โรงงานต่างๆหยุดการผลิตได้นะคะทีนี้ก็หวังว่าเมื่อฟื้นฟูเยียวยาต่างๆแล้วจะมีเงินเข้ามาในระบบและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะมติของทปอก็มีการปรับเปิดภาคเรียนตรงสากลตั้งเป้าทุกแห่งพร้อมปี57นะคะก็ชี้ไปที่ปี55ว่าเริ่มบางแห่งขณะที่ปี56หลักสูตรนานาชาติทุกแห่งต้องเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคมนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยให้หลังการประชุมสามัญที่ประชุมมีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลเริ่มในปี2555แต่จะเริ่มบางมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนปีการศึกษา2556ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลในช่วงของเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทบอทั้งหมด27แห่งนะคะก็จะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา2557ทั้งนี้ในปีการศึกษา2556ทบอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคมเช่นหากเปิดภาคเรียนในหน้าร้อนหรือตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญของไทยอย่างสงกรานต์นะคะทำให้นักศึกษาอาจไม่อยากมาเรียนซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยจัดให้ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถหยุดเรียนเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะนอกจากนี้ทปอก็จะไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วยกันนะคะเช่นที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆนะคะเช่นกลุ่มแพทยสภาสภาวิศวกรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็เหล่านี้มีหน้าที่ออกใบประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาสามารถออกไปทำงานได้อย่างถูกต้องโดยปกตินะคะการออกใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพเหล่านี้จะล้อไปตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยค่ะดังนั้นกลุ่มสภาวิชาชีพคงเลื่อนการสอบออกไปด้วยด้านศาสตราจารย์ดร.สมคิดก็กล่าวว่าโดยเฉพาะการเดินหน้าเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลและไม่อยากให้คิดว่าการปรับเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์คือนักศึกษาเองค่ะและการปรับครั้งนี้ไม่ใช่ปรับให้ตรงกับประเทศอาเซียนเท่านั้นแต่เป็นการปรับให้ตรงกับประเทศแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสอังกฤษซึ่งเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะคะปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลหากเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลแล้วจะมีช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่นานกว่าเดิมโดยปกติจะปิดในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็เปิดเดือนพฤษภาคมแต่หากเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงสากลจะเปิดเดือนสิงหาคมทำให้เด็กมีช่วงเวลาปิดเรียนนานกว่าปกติดังนั้นจะมีการแก้ปัญหาโดยอาจให้มหาวิทยาลัยเปิดอบรมเข้าค่ายหรือสอนปรับวิชาพื้นฐานให้แก่เด็กไปก่อนอย่างไรก็ตามนะคะทบอคงไม่หันหลังกลับไปอีกแล้วแต่จะค่อยๆปรับปฏิทินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสากลในปัจจุบันประเทศไทยจะเปิดภาคเรียนที่1ในช่วงของเดือนมิถุนายนตุลาคมแล้วก็ภาคเรียนที่2ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมซึ่งในการเลื่อนนั้นจะเสนอให้เป็นช่วงของเดือนกันยายนถึงธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะทีนี้การเลื่อนเป็นเวลาดังกล่าวก็จะสะดวกอย่างยิ่งต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศสากลในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันการแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึงการจบการศึกษาด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องในแวดวงน้องๆเยาวชนกันนะคะกับการเปิดภาคเรียนแบบใหม่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามหาวิทยาลัยแห่งใดที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการกันนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวทได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รถเก็บเกี่ยวอ้อยฝีมือนักศึกษามทร.ธัญบุรีหวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนด้านแรงงานพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความต้องการเป็นจำนวนมากนั่นคืออ้อยซึ่งปัจจุบันกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยมี2วิธีคือการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องจักรการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแรงงานหรือแบบเผาอ้อยมีข้อดีคือง่ายต่อการเก็บเกี่ยวลดการเกิดอุบัติเหตุส่วนข้อเสียคือเปอร์เซ็นต์ค่าความหวานจะลดลงจนทำให้ถูกตัดเปอร์เซ็นต์ค่าหวานจากโรงงานเสี่ยงต่อการลุกลามไปไร่ข้างเคียงหากทำทางกั้นไฟไม่ดีส่วนอีกวิธีคือการเก็บเกี่ยวแบบไม่เผาซึ่งข้อดีคือไม่ถูกตัดค่าความหวานจากโรงงานและลดการระเหยของความชื้นในดินแต่ข้อเสียคือยากต่อการเก็บเกี่ยวเพราะต้องใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยวทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุนการประดิษฐ์รถเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อช่วยลดต้นทุนผลงานจากนายกฤตบุญชุ่มปกนางสาวจิรนันท์นิมมานวโรดมและนางสาววันนิสาโลมาธรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งสามารถทำงานได้ 3.8 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนับว่าเป็นการพัฒนาเครื่องจักรในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง มหาวิ